ने पो भूले चालू चालू बाईना बाईना को पाले ने नूले कनु भूले भूले ताजा माकुलो पलु ना आपरे में ननु दाटी पोने पो भूले हे बाड़ी ना पटना ఎలవంటు నిన్ను దాచలేవుగా